kerékre. Így tehát van. Nagyon hát tud focizni. Ez meg volt. Na, meg ez a izé, meg ez meg volt. Tudod ki volt a legnagyobb, tehát tudod ki volt a legnagyobb képű? Ez a Norvég, a tudod? Sorsjel. És az is, tehát ahogy megcsinálta azt a testcselváltást, ahogy áttette a izéről a bal lábáról a jobb lábára a labdát. Igen. Az is milyen nagyképű állat, nem? Az. Egy kifejezett egy paraszt, nem? Ennyit ér. De hát, akkor hogy megcsinálta egy... ezt? De te... megcsinálta, ha megcsinálta, és benne és van. Lett, gól lett belőle. És ennyi. De nem baj, szerintem az etésfiúk is azért oda tették magukat. Én azt mondom, hogy ők kiálltak, szívvel, lélekkel ott voltak. Így van. Abszolút. Amikor itthon játszottak, azt mondta az edző, hogy 2%. Hát tessék. Edző, akit úgy hívnak, hogy Bozsik Péter. Így van, Bozsik Péter. Ide és tényleg ennyi. Nyilatkozta, és idejött a nagy pofájú angol, és azt mondták, hogy hát még a videót sem jó, azt egyébként elmondom neked, hogy ez az egész dolog, ez bunda volt. De te nekem erről biztos tudomásom van, és a következő, a Manchester United, ugye, egy kifelé menő csapat, és nagyon-nagyon sok pénzt fizetett a ZTE-nek azért, hogy a ZTE most essen ki a bajnokok ligájából, a Manchester nagyon sok múlik ezen, tudod, tőzsdén, jegyzetcég, minden, és a ZTE most elindul majd az UEFA-ba, megnyeri az UEFA kupát, és van egy megegyezés a két klub között, hogy a szuperkupa döntőt nem próbálják majd megbuntázni, és akkor ott a ZTE fog nyerni. Így van. Szerintem egy kicsit irreálisan látod. Jó, hát akkor... De lehet, akkor ebből is érdemes belevágni, nem? Hát persze, hogy ne. Akkor én fölteszek egy kérdést. Az milyen, hogy az ízlés rendőrség a klubon konzervbe megy? Jó. Az úgy, gáz, jó. Nem? Az úgy jó. Tök jó, szerintem. Hát akkor ez körülbelül annyi, mint hogy megnyeri az etableket, érted? Akkor a másik, szerintetek a cukrász, az tényleg cukrász? Persze, valószínűleg igen. Nem ettél meg egy kicsit olyan kesernyés, ízű túros, brioszt? Sós, kicsit olyan sós, sós, kesernyés, csak is buktált. Szerintem olyan cukrász, akinek annyi lóvéja van, hogy ekkor a telefonszámlákat be tud fizetni. Nagyon jól megy a cuki. Na, igen. Jó van, jósoltok nekem? Az a tethely zenéje bejön, nem? Tessék, jósoltok nekem? Nem, mert kívánságaink jönnek, és ezt nem akarjuk el... Összeragadtak a kártyalapot. De most ne legyetek már puha pöcsök. Nem is erről van szó, nincs kedvünk. De miért ne lehetnénk? Na jó van, legyetek, de azért... Senki nem számított a büntető mozikő után, na! Így van. Senki nem számított a büntető mozikő utánra! Ez már a múlté, gyerekek, ez már a múlté. Ez már nem ti vagytok. Nem. Nem is ők. Lejárt a lemez, karcos a korong. Új korszak vette kezdetét a budapesti rádiózásban. Fizetek pincér, volt egy feketém, meg egy elrontott életem. Jósolsz, vagy nem jósolsz? Nem. Ezt bebuktam, nem? Ez be, nagyon úgy néz ki. Pedig tudjátok, hogy mi van? Mi a kérdés? Akkor lehet, hogy jósolok a jó kérdésen. Ugye, nekem erre az évre elő van irányozva 15 millió forint. Jó van. Já, szedd össze valahogy. Ez egy kérdés? De nem, hát bejön vagy nem jön? Bejön. Bejön. 15 guriga az szerintem így bejön. Mit mondtál, bejön? Kohász vagy? Hányan tartasz, mert már augusztus van. Futtát. Mindjárt szeptember van. Hát ezért aggódom, hallod? Hol tartasz? Hát, karcsún. Mennyi? Nagyjából ugye semmi környékén? 20 rongy. Hát 20 millió, de hát most ez be van fektetve, érted? Most ezen felül kéne bejönni. Tépd ki egyébként, szállj ki belőle. Most azért exitnek van most egyébként. De most ez van egy pénzpiaci maci várható. Király, hogy hallod, fektess a Manchesterben, nem? Például. Most jó, egyébként. Mutattak valamit. Egyébként nehogy már azt hitt, hogy a Kenő nem kombinálta meg ezt a részvénycuccot. Nem tudom. Figyelj, 10-0-ra 100-szoros ott. Belegondoltál? Nem, hogy normális. Nagyon nagy okosságok vannak a fociban. Ez hülyeség. 10-0-ra 100-szoros ott volt. Kicsoda? 10-0-ra. Ott. 100-szoros ott. Hát most mit ezt csináljak? Megyek haza, vagy mi legyen? Mit csinálj, álljunk fejre, vagy mi? Rúghattak volna tized? Nem. Te bizonyos, tehát bizonyos konstelláció esetén igen, csak az igazság az, hogy az Inter akkor már tovább jutott, tudod? És akkor úgy kombinált a Ferguson, nem kombinált, hogy most nem fog tizet rúgni, mert akkor novemberben nem fognak tudni eléggé támadó futballt játszani. Rosszabbak. Nem kombinált senki semmit. Semmi? Semmi, rosszabbak. Egyszerűen így futbalisták ellen így kikaptak. Az egyik csapat kiállt a másik, és az egyik csapat sokkal jobb volt, mint a másik. Szerintem a zsírgáz, de mindegy. Na, rá. Mindegy, elköszönünk, mert arra, előre, itt a Derik. Szevasz. Szevasz. Szevasz. Amíg megy a Derik. Babadig elmondjuk, hogy Ari, hozz elő a BMW-t. Egyébként nagyon, igen. Tényleg úgy nézünk ki, mint a három dedik, ilyen nagy táskák. Mindenkinek igen. Nagy táska van a szem alatt. Az életünket cipeljük. Kemény. Pihenni kéne. Szemeik alatt. Igen. Na, tehát Ari, azt akartam mondani így Horst Tapperként, hogy... Igen, Horst. Hogy a műsor végén ilyen kívánságaink szoktak jönni. És lassan ennek itt az ideje. Tehát szoktad te ezt hallgatni azért szerdánként, nem néha? Persze, mindig. Jó. Te... Igazság, hogy a klubba is hallgatják sokan ezt? Te mit kérsz? Ez is konzervben. Én kérek, vagy. Mondom. Akkor legyen az én kívánságom, ez ma már volt egyszer, de ezt nem elég sokszor meghallgatni, gyerekek. Ezt nektek küldöm, mert nagyon szeretlek titeket. Hát úgy újra azt a nótámat, Gavikám. Nótámat. Én pedig majd Depest fogok kérni. Igen, ez is amikor indult az estefem, akkor ez is ment. Ez a nota, ami most jön? Igen, én szerintem ez tényleg olyan boldogságot okoz az embereknek. És még egyszer már mondom, Maynard Ferguson, és a Maynard Ferguson Big Band és a Birdland. Tehát nem a Weather Report, hanem ez a trombitás csávó. De ez még mindig a Derek, aki esetleg nem ismerni a jazz klasszikusait. Úgyhogy búcsúzom, Párizsi Mickey Formerly Known as Laci, New York City. Hello, kösz.

Köszönjük. Jó kis funk volt, nem? Nagyon szép szám volt. És hát köszönöm, fiúk, hogy meghívtatok. Nekem tovább kell lépnem. El kell hajóznom innen. Köszönöm, hogy itt lehettem még egy kicsit. Szervusztok, jó éjszakát. Lap voltam. Kölcsei Ferenc, himnusz.